Binecă sunteți veseli, să fim bucuroși și Dumnezeu este pentru noi să fim bucuroși. Și dacă atunci când suntem bucuroși, de fapt facem ce? Voia Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a dat bucurie. Și Biblia spune, bucurați-vă, iar zi bucurați-vă. Dacă suntem bucuroși, înseamnă că face voia Dumnezeu, nu? Dumnezeu nu este împotriva bucuriei. Sau de fapt la biserică trebuie să fim mai serioși. N-avem voie să vedem. Trebuie să stăm așa ca Sfinții mei vedeți. Așa oare? În această seară n-am venit aici să vă etalez o predică, să vin să vă spun și eu ceva. Fac parte din cei care au organizat această tabără și hai să zic și eu ceva. A vorbit Clay, a vorbit Florin, poate după aia o să vorbească iară ei. Vreau să vă spun ceva din inimă, sincer. Ceea ce facem noi aici nu este un spectacol. Sunteți de acord? Da. Credeți lucrul ăsta? Nu este un program de biserică. Nu este ceva religios. Mai este și amuzant, așa din când în când, presărat așa cu glume, cu poante, cu... și mai râdem așa și ne simțim bine. Este mai mult decât atât. Dumnezeu a vrut ca tu și eu să fim în această tabără. Credeți lucrul ăsta? Am mai auzit lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun că Biblia, credeți că Biblia este adevărată? Da. Ridicați mâna. Care credeți că Biblia este adevărată? Nu este o carte cam demodată? Nu? Credeți că e adevărată? În această carte în care noi o credem, Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singur Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este o poveste așa de a dormi copiii? Un verset care să-l învățăm pe de rost, dar noi suntem prea mari. Este un mare adevăr. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu te iubește. Poate tu nu ai plănuit să fii aici. Dar Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, s-a gândit în planul Lui ca tu să fii aici. Credeți lucrul ăsta? Ca tu să auzi cuvântul Lui Dumnezeu. Să auzi vestea bună, că Dumnezeu te iubește. Lasă-mă. N-am mai auzit. De ce mi se întâmplă atâtea necazuri, atâtea probleme dacă Dumnezeu mă iubește? V-ați gândit vă dată măcar o dată? Ridicați mâna. Cam mulți, nu? Și cu toate astea, totuși Dumnezeu ne iubește. Amin? Câți dintre voi l-ați primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor în inima voastră? Ce întrebări? La școala duminicală. Biblia spune în 1 Ioan 5, 11 și 12. Ce spune acolo? Ce dragă vieți? Ia să vedem. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu mi-a dat viața veșnică. Și această viață este în cine? În Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Îl ai pe Iisus în inima ta? Se vede că Iisus lucrește în inima ta? Sometimes. Câteodată. Crezi că Iisus este așa ca și cheile care câteodată le pierde, mai ales eu? Sau alte lucruri care le pierde? Unde bine a fost lucrurile? Iisus nu este așa. El vrea să lucrească în inima ta și în inima mea. Și Dumnezeu acesta care lucrește în inima ta și în inima mea, El vrea totul. Crezi lucrul ăsta? Dumnezeu vrea totul. Vrea spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Ați fost vreodată geloși? Știți cum este să fii gelos? Am avut un prieten, avem un prieten. Cu Florin în comun, nu spun numele, când era logodit doar cu actuala lui soție, povestea că era gelos și pe oamenii care stăteau în tramvai, lângă ea. Numai că stăteau pur și simplu să țină de pară, el se uita la ea și era gelos. Aia da gelozie. Da, suplicată de gelozie, unii mai mulți, alții mai puțini. Dar vreau să spun că Dumnezeu este gelos. De ce? Pentru că vă iubește. Și El vrea să fiți pentru El 100%. Dumnezeu nu se joacă. Dumnezeu nu se joacă cu jumătăți de măsură. Biblia spune că cine iubește pe tată, mamă, frate, soră, sau pe oricine altcineva, prieten mai adăugăm noi, sau prietenă, mai mult decât pe mine, nu este plin de mine. Puteți să ziceți ce vreți împotriva mea. Nu vă spun de la mine, vă spun ceea ce spune Biblia. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Pentru că a plătit prețul înainte ca tu să fii și eu să fiu. L-a dat pe singurul său fiu. A dat tot ce a avut el mai mult. Ca să moară în locul tău și în locul meu. Ca tu să fii mântuit. Dacă a dat totul, vrea ca și tu să dai totul. Ce? Ce poți să-i dai lui Dumnezeu? Poți să-i dai ceva? Ai ce să-i dai? Ai bani așa de mulți încât să-i dai la Dumnezeu? Dumnezeu nu are nevoie de bani. Nu are nevoie de casă, nu are nevoie de nimic. Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Inima ta. Și o vrea 100%. Și noi ne numim creștini și nu vreau să fiu rău și să mă iertați. Dar asta m-a pus Dumnezeu pe inimă și vreau să vă spun din inima mea. Nu m-am pregătit această predică. Scrisă cu numere și nu mă caracterizează. Ce care de la Ludvig știți. Vreau să vorbesc din inimă, sincer. Dumnezeu vă vrea 100%. Și dacă tu spui și eu spun că l-am pe Hristos în inima mea și locuiește în inima mea, trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă. Înțelegeți ceea ce spun? Când tu spui că tu ești creștin și mergi la biserică, dar mintea ta, ochii tăi și tot ce ai tu, sunt cu totul în altă parte și nici de cum la Dumnezeu și nici de cum Dumnezeu nu este pe primul loc în viața ta, nu ți ajunge că tu crezi în El. Biblia spune că și dracii cred și se înfioară, dar nu fac voia Lui. Înțelegeți? Nu este de ajuns și suficient să crezi. Nu este de ajuns să spui, dar eu cred în Dumnezeu. Și mai merg la biserică, la Paști și la Crăciun. Nu ți ajută la nimic. Poți să fii în biserică ani de zile și să mergi în iad. Să plea de ori? Nu vreau să fiu de ori. Dar ăsta este adevărul. Prin faptul că stai într-un garaj, nu te face mașină? A spus-o cineva și este mare adevăr. Dacă intri într-un graj de vaci, nu înseamnă că tu ești o vacă. Prin faptul că ești aici, asta nu înseamnă că ești creștin.